فضلا كبيرا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سجد المرسلين جزا الله عنا سجدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله. يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن بولو يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا رحمان بولو یا اللہ یا رحمان بولو یا اللہ وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اللہ یا رحمان بولو یا اللہ دنیا جب پانی کو تر سے رم جھم رم جھم برقا کا پر سے دنیا جب پانی کو ترسے رم جھم رم جھم برقا کا پر سے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ یا رحمان بولو یا اللہ یا رحمان بولو یا اللہ رات میں جب سر اپنا چھپا نسیم سحر ہے یا اللہ یا رحمان بولو یا اللہ یا رحمان بولو یا اللہ یا رحمان بولو یا اللہ مولا ملالیہ کا کلام انور پیش کر رہا ہوں. مدینے کی طرف تھی کب روانہ قافلہ مدینہ کب مدینے کی طرف تھی کب روانہ ہوگا. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا. سرکار کبھی تو بیٹھ کروں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا. مجھے اذن مدینہ کب میرے آقا عطا ہوگا. مجھے اذن مدینہ کب میرے آقا عطا ہوگا. یقیناً روز محشر صرف اسی سے خوش خدا خوش خدا ہوگا. یہاں دنیا میں جس نے موسیٰ کو خوش کیا ہوگا, یہاں دنیا میں جس نے موسیٰ کو خوش کیا ہوگا. مدینے کی طرف تھی کب روانہ قافلہ ہوگا. وہی سر پر سر محشر بلندی پا ہوگا. یہاں دنیا میں ان کے آستان پر جھکا ہوگا. مدینے کی طرف تھی کب روانہ قافلہ ہوگا. آقا فقط نیکو پہ ہوگا کر کروں اے سرور عالم. فقط نیکو پہ ہوگا کر کروں جو بدکاروں برا ہوگا. کہاں جائے گا وہ بندہ جو بدکاروں برا ہوگا. مدینے کی طرف تھی کب روانہ قافلہ ہوگا. نبی کے عاشقوں کو موت کو انمول تو ہو نبی کے اندھیری قبر ہے تنہا ہوں مجھ پر خوف تاری ہے تم آؤ آقا تم آؤ گے تم آؤ آقا تم آؤ گے تم آؤ تم آؤ گے تو آقا دور اندھیرا قبر کا ہوگا فرشتے قبر میں پوچھے جب مجھ سے ترانا شاعر نعت کا ہوگا میرے لب پر ہاں ہاں میرے لب پر میرے لب پر ترانا شاعر نعت کا ہوگا مدینے طرف بھی کب روانہ قافلہ ہوگا نبی کے عاشقوں کی عید ہو عید بغت کوئی قدموں میں ہو لگا ہوگا کوئی قدموں میں ہو ہوگا مدینے کی طرف بھی کب روانہ قافلہ ہوگا تسلی رکھ تسلی رکھ نہ گھبرا حشر سے تسلی رکھ تسلی رکھ رکھ نہ گھبرا حشر سے آتا تیرا حامی وہاں پر آمینا کا لالا ڈلا ہوگا تیرا حامی بازار ہم پاٹ وہ کچھ یار یہ کچھ زار ہو لوزش پا کا سہارا تم لوزش پا کا سہارا تم گرنے والے چار ہوں گرنے والے لاکھوں چار ہوں تم قدم کی خیر جانے مسیح تم قدم کی خیر جانے مسیح سر پلائے دل بیمار ہوں سر پلائے دل بیمار ہوں اپنے پیغمبروں کا صدقہ ایک بوند اپنے پیغمبروں کا صدقہ ایک بوند مر مٹے پیاسے ادھر سرکار ہوں مر مٹے پیاسے سرکار ہو ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا کریم ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا کریم ہے سبھی کے مال میں حقدار ہوں مال میں حقدار ہوں باعطا تم شاہ تم مختار باعطا تم شاہ تم مختار تم بے نوا ہم زار ہم ناچار ہوں بے نوا ہم زار ہم ناچار ہوں اپنی رحمت کی طرف تیرے حضور اپنی رحمت کی طرف دیکھے حضور جانتے ہیں جیسے ہیں بدکار ہوں جانتے ہیں جیسے ہیں بدکار ہوں اپنے کوچے سے نکالے تو کوچے سے نکالے تو نہ تو ہے تو ہر بھر کے خدائی خار ہو ہے تو ہر بھر کے خدائی خار ہو اپنی ستاری یا رب واسطہ اپنی ستاری کا یا رب واسطہ ہو نہ رسوا بشر دربار ہو نہ رسوا بشر دربار ہو اتنی عرض سے